าถึงเรื่องแปลกๆคุณสมเดชเล่าให้ฟังบอกว่าแกเป็นคนดิบมาก่อนประการแรกนี่ไม่เคยเชื่อเลยว่าบุญกรรมนี่มีจริงแกจะบอกกับคนที่มาสั่งสอนแกว่าแกไม่ทำชั่วทำเลวสักอย่างอะไรจะมาแผ่วผ่านแกได้แกไม่ต้องไปสวดมนต์ไปหาพระมาคล้องคอให้เสียเวลาหรอกใครพูดเรื่องวิญญาณเรื่องการกลับชาติมาเกิดฟังได้ก็ฟังฟังไม่ได้ก็ลุกหนีแต่หากใครมาถามว่าคิดยังไงก็ตอบคำเดียวว่าฮึงมงายคุณสมเด็จอายุ30ยังไม่ได้บวชพ่อแม่ไปสวรรค์หมดแล้วแต่แกก็ยังไม่ได้บวชคงใช้ชีวิตคนดิบตลอดมาแกจำได้แม่นยำปีนั้นปีพ.ศ.2526ด้วยความคะนองและความเมาก็ทำให้แกกลายเป็นผู้ต้องหาคดีอนาจารเพราะว่าเมาแล้วคิดว่าฝ่ายตรงข้ามคงไม่มีอะไรนอกจากอยากจะสนุกก็เลยต้องขึ้นโรงพักดีแต่ว่าวันนั้นหนังสือพิมพ์เขามีพาดหัวข่าวใหญ่ๆเยอะไม่งั้นก็มีหวังได้ขึ้นหน้าหนังสือพิมพ์นะแกประกันตัวแล้วก็สู้คดีแม้จะเป็นคดีไม่ใหญ่โตแต่หากพลาดก็มีหวังออกจากงานหลุดจากตำแหน่งแล้วตำแหน่งของแกใครๆก็อยากจะได้แกไม่เคยคิดว่าจะพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่ลุงก็บอกว่าเอ็งลองบนบานศาลกล่าวดูบ้างไม่งั้นหากเอ็งพลาดนะเอ็งก็หมดสิ้นกันแค่นี้นะแกก็เลยไปบนไว้ที่ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองบอกกับท่านว่าคดีเนี้ยผมเมาแล้วก็ไม่ได้ทำอะไรมากมายนักหนาแต่ทางฝ่ายตรงข้ามเขาต้องการเงินไม่ได้เงินเขาจะเอาเรื่องถึงจะต้องติดคุกติดตารางก็บอกกับท่านว่าผมรอดคราวนี้ผมจะบวชให้เดือนหนึ่งเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับท่านปรากฏว่าทนายก็ช่วยวิ่งเต้นช่วยรอมชอมจนในที่สุดแกก็พ้นวิกฤตมาได้แต่ว่าสันดานของแกมันเหมือนกับเก่าก็แหละกลับไปคิดว่าเป็นเรื่องของความประจวบเหมาะแต่ลุงก็บอกว่าเอ็งอย่าไปเบี้ยวท่านนะไม่งั้นเอ็งจะไม่ติดคุกแต่ว่าตายโหงเลยทีเดียวแหละเพื่อความไม่ประมาทแกก็เลยต้องทำเรื่องลาบวชซะหนึ่งเดือนตอนแรกลุงจะให้บวชวัดมหาบุตรแต่ว่าแกไม่ชอบก็เลยบวชวัดที่อยู่ถัดเข้าไปข้างในสภาพเป็นวัดที่กำลังพัฒนายังมีป่าช้าผีดิบที่ยังเขายังใช้กันอยู่เมื่อตอนที่บวชเป็นพระแล้วท่านเจ้าอาวาสได้ให้ไปจำวัดที่กุฏิด้านล่างเป็นกุฏิโล่งใช้เป็นที่เลี้ยงพระประจำคณะแล้วก็เป็นสถานที่ฝึกวิปัสสนาเป็นครั้งคราวท่านเจ้าอาวาสนี่เป็นเจ้าคุณท่านเคร่งครัดมากอบรมพระเนนทุกวันหลังลงโบสถ์ท่านเน้นให้สำรวมอย่าเป็นพระโปกฮาหรือว่าพระตลกไปวันๆให้มันศึกษาพระธรรมวินัยและปฏิบัติวิปัสสนาท่านก็บอกว่าวัดนี้เป็นวัดเก่าแก่เจ้าของวัดท่านเป็นคนมีบุญและคอยดูแลวัดอยู่ตลอดอย่าได้ทำอะไรที่เป็นการไม่สมควรเดี๋ยวจะว่าไม่เตือนกันแม้ว่าคุณสมเด็จจะครองผ้าเหลืองแล้วก็ไม่ได้ลดความขนองลงไปเพราะที่บวชก็ด้วยความจำเป็นต่างหากกุฏิที่อยู่นะเป็นตึกสองชั้นชั้นล่างเป็นที่เลี้ยงพระแล้วก็หรือปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานด้านบนเป็นกุฏิสองห้องแกกับเพื่อนพระบวชใหม่จำวัดกันคนละห้องเมื่อตอนแกเข้าไปครั้งแรกสายตาก็มองเห็นว่าที่มุมด้านในสุดของชั้นล่างเป็นที่ตั้งของช่องเก็บอัฐิของท่านผู้สร้างกุฏิหลังนี้มีแผ่นหินจารึกชื่อแล้วก็วันเกิดวันตายแกก็ไม่ได้ใส่ใจเพราะไม่ใช่หน้าที่ของแกอยู่มาได้7วันแกก็รู้จักพระใหม่และเก่ามากพอสมควรไปคุยกุฏิโน้นบ้างกุฏินี้บ้างในจำนวนนั้นมีท่านมหาชื่อมหาแบนท่านเมตตามากชวนคุยโน่นคุยนี่แล้วก็วกมาถามหน้าตาเฉยคุณอยู่มาครบ7วันแล้วเจอดีอะไรบ้างมะละแกก็ตีหน้างงเพราะแกก็จำวัดสะดวกนี่ไม่มีอะไรมาวอแวก็เลยตอบไปตามความจริงไม่เคยเจออะไรเลยครับล้มตัวลงจำวัดก็หลับสนิทจนตื่นมาบิณฑบาตอ่ะท่านมหาคิดว่าผมจะเจออะไรเหรออ๋อไม่มีอะไรหรอกก่อนหน้านี้มีคนเขาเจอกันแปลกๆเป็นต้นว่าคือพูดง่ายๆผีหลอกกันแหละพระสมเด็จแทบจะหัวรอกกักหากไม่เกรงว่าจะเสียมารยาทเพราะแกไม่เคยเชื่อเรื่องนี้หรอกเรื่องผีๆสังสางแกก็เลยแซงเฉไปเรื่องอื่นแล้วก็เดินกลับมากุฏินึกในใจว่าเป็นมหาเสียเปล่ามาเขย่าขวัญพระบวชใหม่ไม่รู้จักเวรจักกรรมหลังจากทำวัดเย็นแล้วท่านเจ้าอาวาสก็ให้พระเนนในวัดมาพร้อมมาที่ศาลาการประเรียนท่า ท่านสอนการทำกรรมฐานด้วยการภาวนาเจริญอานาปานสติยุบหนอพองหนอแกก็ทำตามแล้วก็มันก็มีความรู้สึกเหมือนความฝันพอเกิดเคลิ้มขึ้นมาเหมือนคนง่วงนอนแต่มองเห็นขณะหลับตาว่ามีแสงสว่างเท่าหัวตะปูพุ่งวาบมาแตกกระจายออกเป็นแสงเจิดจ้าจนแสบตาที่ทำให้ท่านตกใจจนต้องลืมตาก็คือภาพของหญิงชราผมหงอกขาวทั้งหัวใส่เสื้อขาวตามีแววดุจ้องมองท่านไม่วางตาที่มุมปากมีน้ำสีแดงย้อยออกมาท่านจะเอาว่าจะส่งสายตามาดุว่าทำอะไรไม่สำรวมก็เลยต้องกราบลาออกมานอกห้องที่ฝึกกรรมฐานก็มาพักผ่อนในกุฏิความคิดสับสนเอ๊ะใครมาปรากฏให้เห็นยังกลัวว่าถ้าหากเห็นแบบซึ่งหน้านี่จะทำยังไงดีได้เวลาจำวัดท่านก็เข้าจำวัดมารู้สึกตัวเมื่อมีคนมาเขย่าตัวจนกระทั่งรู้สึกตัวเพื่อนพระบวชใหม่เองแหละเป็นอะไรไปครับท่านผมได้ยินเสียงท่านดิ้นตึงๆตังๆก็เลยเปิดประตูเข้ามาเห็นท่านนอนดิ้นมือก็ไหวไปหมดนะเสียงที่ร้องออกมาจากปากเป็นเสียงผู้หญิงนะหน้าขนหัวลุกเลยผมก็เลยมาเขย่าตัวจนท่านรู้สึกตัวนี่แหละหลังจากเพื่อนพระบวชใหม่กลับไปแล้วท่านก็เข้าจำวัดต่อคราวนี้เจอจังๆเลยรู้สึกเหมือนมีมือเย็นๆมาจับที่ข้อเท้าทั้งสองข้างลากให้หมุนมานอนขวางกุฏิขัดขืนก็ไม่ได้พอรู้สึกตัวก็คิดว่าเรานี่คงนอนดิ้นก็ลุกขึ้นเดินไปจำวัดอีกครั้งหนึ่งคราวนี้ก็เจออีกร่างของหญิงชราผมขาวโพลนที่เห็นในนิมิตขณะหลับตาเจริญอานาปานสติเมื่อเย็นแต่ว่าคราวนี้มันชัดเจนยิ่งกว่าหญิงชราน่ะใส่ผ้าถุงยกลายดอกสวยมากใส่เสื้อสีขาวสะอาดยืนด้านหลังแล้วก็มีหญิงวัยกลางคนยืนด้านหน้าหญิงวัยกลางคนมาถึงก็ยกเท้ากระทืบยอดอกท่านจนจุกเสียดไปหมดรู้สึกตัวแล้วก็ยังอึดอัดแล้วจุกเสียดนะท่านก็ล้มตัวลงจำวัดอีกคราวนี้เตรียมพร้อมพอหญิงชราและหญิงวัยกลางคนปรากฏตัวก็ลุกทะลุ่งขึ้นมาระลึกถึงบุญระลึกถึงกุศลที่แกได้บวชแม้จะบวชแก้บนก็แล้วแต่เถอะเสร็จแล้วท่านก็วาดลวดลายแม่ไม้มวยไทยกับหญิงกลางคนท่านบอกเล่าแบบไม่อายแม่ผ้าเหลืองนี่แน่จริงๆเตะตรงไหนแทนที่จะถูกลมกลับถูกผู้หญิงวัยกลางคนน่ะเหมือนเตะกระสอบทรายเสียงร้องโอดโอยครั้งแล้วครั้งเล่าก่อนจะหายวับไปปรากฏว่าท่านยืนหอบอยู่คนเดียวก่อนจะล้มตัวลงจำวัดอีกครั้งจนเช้าทีนี้ก็มานั่งทบทวนดูก็พบว่าที่โดนหนักขนาดนี้ก็เพราะว่าเราไม่สำรวมบวชแล้วก็ไม่ได้ปฏิบัติไม่เคร่งครัดต่อศีลแถมยังหามไม่เชื่อเรื่องกรรมแล้วก็อานิสงส์เจ้าของตึกเขาคงไม่พอใจแล้วต้องการจะให้บทเรียนแต่ให้บทเรียนเรามากเกินไปจนถูกเราเล่นงานบริวารกลับดังที่เล่ามาแล้วทีนี้ท่านก็เลยหันมาสวดมนต์ไหว้พระทำวัดทั้งในห้องทั้งเช้าทั้งค่ำก่อนจำวัดแล้วก็อุทิศกุศลให้แก่เจ้าของตึกตั้งแต่นั้นมาก็ไม่มีร่องรอยหญิงชราและหญิงวัยกลางคนอีกเลยจนกระทั่งจะออกพรรษาทางท่านเจ้าวาดได้เกณฑ์พระเนนมาทำการเก็บขวาดทำความสะอาดวัดและก็กุฏิตลอดจนศาลาการประเรียนท่านก็อาสาทำความสะอาดกุฏิที่จำวัดเอากระแป๋งน้ำฟองน้ำมาเช็ดป้ายหินอ่อนที่เสาด้านในสุดของกุฏิเพราะว่าฝุ่นจับเคอะไปหมดพอเช็ดแล้วถึงได้มองเห็นว่าป้ายนั้นนอกจากจารึกแล้วยังมีรูปของท่านเจ้าของอัฐิปรากฏอยู่ด้วยพอเห็นเต็มตาก็รู้สึกเหมือนใครเอาตะลุมพุกมาทุบที่ท้ายทอยมันมึนงงตาลายเหมือนคนเป็นลมผมสาบานได้เลยภาพนั้นคือหญิงชราที่มายืนอยู่ข้างหลังหญิงวัยกลางคนแล้วก็ที่ปรากฏในนิมิตของผมตอนแรกอะผมโดนผีหลอกนะแล้วหลอกแบบซึ่งหน้าด้วยท่านก็ถามท่านมหาคนที่เคยถามว่าเจออะไรไหมเนี่ยท่านมหาก็เลยเล่าให้ฟังว่าหญิงชราที่อยู่ในภาพคือท่านคหบดีต้นตระกูลของท่านเป็นผู้สร้างวัดนี้แล้วก็ทนุบำรุงมาตลอดท่านเองก็คือผู้สร้างกุฏิหลังที่อยู่นั่นแหละสงสัยก็เลยถามเป็นคำถามสุดท้ายว่าท่านกินหมากหรือเปล่าครับอ้าวกินสิกินปากแดงเลยล่ะไปไหนก็มีผ้าเช็ดปากไปด้วยท่านก็เลยแน่ใจว่าสีแดงที่ย้อยมาจากปากของหญิงชราที่เห็นในนิมิตก็คือน้ำหมากนี่เองเมื่อตอนที่คุณสุรเดชสึกแล้วก่อนจะออกจากวัดก็ได้ไปกราบลาท่านเจ้าของกุฏิก็บอกกับท่านว่าตอนนี้ผมเป็นคนสุขแล้วครับไม่ใช่คนดิบแล้วผมเชื่อแล้วว่าบุญกรรมมีจริงและผมจะหมั่นทำแต่ความดีตลอดไปเสร็จแล้วก็ก้มลงกราบสงบจิตอยู่ครู่ใหญ่ก็เดินกลับออกมา